اگر اپنے چپل مسجد میں گم ہو گئے اور دوسرے کے ملتے جلتے چپل رکھے ہوئے ہیں تو کیا ہم وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بہار شریعت کے دسویں حصے میں یہ لکھا ہے کہ مجمعوں میں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں، ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو، اگرچہ اپنی اولاد جبکہ وہ فقیر ہو، کو تصدق کر دے یعنی مالک بنا دے، پھر وہ اسے ہبہ کر دے یعنی تحفے میں دے دے، تو تصرف یعنی استعمال میں لا سکتا ہے. یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا، کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ اس اٹھا لے جانے والے نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، دھوکے سے نہیں ہوا، تو اب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا اس کو پہن سکتا ہے، یہ اس کا عوض ہے. یعنی جبکہ یقین ہو کہ اپنا جوتا جو ہے وہ اچھا تھا اور وہ مطلب ہے کہ جان بوجھ کر اٹھا کر کوئی لے گیا اور اپنا پرانا چھوڑ گیا، تو ایسی صورت میں مطلب وہ پرانا جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.